بسم الله الرحمن الرحيم قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد ولا أنا عابد ما عبدتم ولا أنتم عابدون ما أعبد لكم دينكم ولي دين. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله الله بالحق بشيرا ونذيرا بين يدي الساعة، من يطع الله ورسوله فقد رشد، ومن يعص الله ورسوله فلا يضر إلا نفسه ولا يضر الله شيئا. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة، ثم أما بعد. فصلا جماعة، نمن يدنك الله تبارك وتعالى فصلا منك رسولا a da nije upozoravao svoj narod na širk u raznim njegovim vidovima i oblicima i da nije pozivao ljude u čisti tevhid i ibadet samo Allahu tebareke ve taala, i to je suština svih Allahovih tebareke ve taala poruka ljudima. I zbog toga smo i stvoreni na ovome svijetu. وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةِ الرَّسُولَ, i mi smo slali, kaže Allah, u svaki narod poslanika, أَنِ عَبُدُ اللَّهِ, sa pozivom Allahu ibadet činite, وَجْتَنِبُ الطَّاغُوتِ, i klonite se taguta, to jeste svega onoga čemu i kome se ibadet čini uz i mimo Allaha tebareke ve taala. Najveći širk koji se pojavio među ljudima, širk mušrika, mnogobožaca, protiv kojeg su se borili svi Allahovi tebareke ve taala poslanici, to je širk u ibadetu Allahu tebareke ve ta'ala. Mi smo govorili o više vidova širka, kako onoga u Allahovom gospodarstvu, gdje smo vidjeli da faraon neće Allaha tebareke ve ta'ala da bi sebe uspostavio samo u ovome slučaju kao lažno božanstvo. Govora je bilo i o raznim sistemima koji naučavaju negiranje Allaha tebareke ve taala, a uspostavljaju sebe kao u ovome slučaju lažno božanstvo, kao što je to komunizam, kao što je to kapitalizam, materializam, oni koji uspostavljaju propise i zakone mimo Allaha tebareke ve taala i tako dalje. Govora je bilo i onima koji priznaju Allaha tebareke ve taala u njegovom gospodarstvu, ali drugoga opet uz Allaha prihvaćaju kao oni koji vjeruju u trojstvo koje je izmišljeno, kao oni koji vjeruju u dobro i zlo i da oni stvaraju i da oni utiču na svijet, kao vjerovanje onih koji vjeruju u zvijezde i u horoskop i da zvijezde utiču na događaje, kao vjerovanje onih koji vjeruju da evlije su te koji upravljaju kosmosom ili da njihove duše izlaze iz njihovih kaburova i završavaju i svršavaju poslove onih koji im se obraćaju, što je svakako sve od velikog širka Allahu te bareke ve taala. Govora je bilo i o širku Allahovim imenima i svojstvima, to jeste da se nekom je nadi Allahu te bareke ve taala ime koje je karakteristično i svojstveno samo Allahu te bareke ve taala, ili se iz toga imena izvede ime nekoga drugoga, ili da se kaže znanje toga je kao Allahovo znanje, ili Allahovo lice je kao lice toga i toga i tako dalje. Dakle, da se poredi Allah tebareke ve taala sa njegovim stvorenjima, mi znamo da nije ništa kao Allah uzvišeni, a on je taj koji sve čuje i sve vidi. Dakle, ima svoja svojstva koja vjerujemo i svoja imena koja nisu slična njegovim stvorenjima, jer je Allah tebareke ve taala jedan i jedini. Najveći vid širka je širk u ibadetu Allahu tebareke ve taala. Poštovani džemaate, draga braći, poštovane sestre, mnogi narodi su po svojoj fitri, po svojoj prirodi bili ubijeđeni da Allah uzvišeni stvara i rastvara, da on svim vlada i upravlja, da on daje život i smrt, da mu niko nije sličan i ravan po svojoj prirodi, izuzimajući širk koji je izvito perena, iskrivljena fitra, to jeste ljudska priroda. I zato su ljudi punih 10 stoljeća od Adama alejhiselam pa sve do pred pojavu Nuha alejhiselam živjeli u čistom teohidu. Nije bilo među njima širka 10 prvih stoljeća. Kasnije, kada se pojavio širk, dolaze poslanici od Nuha alejhiselam pa dalje. Adem a.s. je prvi vjerovjesnik, doćim ostali su poslanici rusul. I zato ćemo naći da nema posebno, zapravo, nećemo naći u Kur'anu dokazivanje postojanja Allaha tebareke ve ta'ala, jer zar treba to dokazivati, zar to nije svakome jasno. Mi ćemo vidjeti da i oni koji ne vjeruju ništa, kažu da ne vjeruju. Kad ih takva nedača i zlo zadesi, dižu svoj pogled u nebo i govore Bože pomoć. Dakle, vraćaju se onoj svojoj filtri koja je iskrivljena. I zato Allah uzvišeni kaže, e filani šak, zar može u Allaha biti sumnja? Dakle, nije pitanje priznavanja Allaha tebareke ve taala samo vjerovanja, nego je pitanje rezultata toga znanja i vjerovanja, a to je pokornost uzvišenom Allahu tebareke ve taala. I to je suština, srž vjere kojoj nas uči Kur'an Kerim i praksa Allahovog poslanika sallallahu alejhi ve sellem. Zar nismo imali primjer prokletoga šejtana, njegov negativan primjer, koji je razgovarao sa Allahom tebareke ve taala, koji je rekao Rabbi anzirni ila yawmi yub'athun, gospodaru moj, ostavi me do dana proživljenja. Dakle, priznaje Allahu gospodarstvo i da je Allah gospodar, i priznaje da Allah uzvišeni, da on uzvišeni tebareke ve taala je taj koji daje život i smrt, i da on svim upravlja i vlada, i njemu se obraća, nije nikome drugome, što je vid ibadeta, jer dova je ibadet, kako to kaže hadis Allahovog poslanika sallallahu alejhi ve sellem. Dočim odbije je pokornost, ništa mu to njegovo saznanje da je Allah jedan jedini, da je Allah najmoćniji, to njegovo obraćanje Allahu kad mu zatreba njegovo nešto, ništa mu to nije koristilo kada je odbio pokornost uzvišenom Allahu tebareke ve taala. Dakle, u našoj vjeri din islamu ne odvaja se teorija od prakse. Ne može biti ovo je islam, a ovo je musliman. Po čemu je musliman musliman ako nije po islamu? Po fudbalskim klubovima? Po naciji? Po porijeklu? ne nego po islamu samo i ni po čemu drugom. I koliko se pridržava islama, toliko je musliman. Koliko ne pridržava, toliko je daleko od toga. Vidjet ćemo, dakle, u biti i osnovi da se traži rezultat vjerovanja u Allah. A to je pokornost uzvišenom Allahu tebareke ve teala i da se ibadet čini samo njemu uzvišenom. A ibadet, to su sva ljudska djela i riječi i ubjeđenja i javna i tajna sa kojima je zadovoljan uzvišeni Allah tebareke ve teala. Drugim riječima, cijeli tvoj život mora da bude ibadet u pokornosti uzvišenom Allahu tebareke ve teala. Uradiš li, radiš li drugačije, odgovarat ćeš za to. To je prekršaj. I to su grijesi za koje ćeš polagati račun na kijametskom danu ako se prije toga ne pokaješ još dok si na dunjalu. Činjenje ibadeta bilo kom je drugom uz Allaha ili mimo Allaha tebareke ve teala čini čovjeka da postaje od najgorih kategorija ljudi. Čini time najveći grijeh koji može da učini. A to je širk Allahu tebareke ve teala. I zato ćemo vidjeti, poštovani džemaate, da su šejtani među džinima i među ljudima nastojali od početka da ljudima pokvare njihovu vjeru. Pustit će te oni da klanjaš i da postiš i zaješ zekijat i obaviš hađ i druge i ibadete, ali će nastojati svim svojim silama i snagom i mogućnošću da širk učiniš Allahu tebareke ve teala. A toga su se bojali najveći Allahovi poslanici. Vidjeli smo Ibrahima alejhiselam da je u svojoj dovi učio: "Vođnubni wa banija na'budu al-asnam." Sačuvaj mene Allahu i moje potomstvo obožavanje kipova koji se pojavljuju u ovome ili onome obliku, koji ne moraju biti samo od kamena i od drveta i ovoga i onoga, nego mogu biti bilo koje vrste i oblika. I zato čovjek mora dobro poznavati svoju vjeru, jer šeitan zavodi ljude od kako je čovječanstvo postalo. I on je taj svoj zanat, tako rekuć, dobro ispekao. Zna s koje strane će ti prići. A ti, čovječe, nisi ni svjestan koji su sve to vidovi širka na koje te šeitan džinski ili ljudski može navesti da ga ti učiniš, a ti to i ne znaš. I ovdje se postavlja veliko pitanje, a to je koliko naš narod i muslimanski narod i drugi mnogobrojni znaju ili ne znaju svoju vjeru. Nažalost, osnova je da se ne poznaje vjera među ljudima danas. Kad budu pitani o nekim temeljnim stvarima vjere koje ih čine muslimanom ili ih izvode iz islama, neće većina znati dati odgovor za to i na to. Upravo zbog toga što je dunjaluk postao cilj mnogima, upravo zbog toga što su obezvrijedili kod sebe, omalovažili Allahu tebareke ve teala vjeru, pa misle da se tu nema šta učit i nema šta slušat i nema šta naučit. I misle da je vjera u tome da kad ko umre da mu se Kur'an uči, a dok je živ da ne zna ni šta piše u njemu. I to je veliki musibet koji je zadesio naš ummet. A ono što iz toga proizilazi, a mi vidimo svojim očima, kao što je okupacija mnogobrojnih muslimanskih zemalja, kao što je prolijevanje muslimanske nedužne krvi, kao što je otimačina i metka muslimana i tako dalje, to je neuporedivo manje od onoga širka koji je prisutan među ljudima. I zato moramo i tekako biti na oprezu u pogledu toga. Pogledajmo, poštovani džemaat, u kakvoj situaciji, među kakvim ljudima je došao Allahov Resul Muhammed sallallahu alaihi ve sellem. Kur'an kaže: "Vale in sa'altahum men khalaqa as-samawati wal-ard." Ako ih pitaš Allahu poslanike, te mušrike koji obožavaju kipove, ako ih pitaš ko je stvorio nebesa i zemlju, le yekulun Allah, sigurno će ti odgovoriti Allah. Nije niko drugi stvorio nebesa i zemlju. Vjeruju da je Allah neprikosnoveni gospodar. Ali im to nije bilo dovoljno da budu vjernicima. To ih nije učinilo muslimanima ni mu'minima. Oni su, znamo, iz istorije pouzdani. Ibadet činili Allahu tebareke ve ta'ala. Davali sadaku. Umru obavljali i hađ. Smatrali neke stvari haramom i čuvali i se bojeći se Allaha tebareke ve ta'ala. Ali to ništa još uvijek nije bilo dovoljno da njihovi imeci, njihova krv, njihova svetost bude zaštićena od ove vjere. Zato što su imali ovaj najveći grijeh, a to je širk Allahu tebareke ve ta'ala. Pa Allah uzvišeni kaže: "Ela lillahi dinul halis." Samo Allahu iskreno, čisto i izvorno ispovjedanje vjere pripada. "Vallazina ittakhadhu." A oni koji uzimaju min duni eulija mimo Allaha druga božanstva. U čemu se ogleda to što su uzimali druga božanstva mimo Allaha tebareke ve ta'ala, što su drugi proglašavali božanstvima i smatrali božanstvima, a nema pravog i istinskog Boga osim Allaha tebareke ve ta'ala? Kaže Allah: "Ma na'buduhum illa li yuqarribuna ila Allahi zulfa." Mi ovo ne činimo što činimo, ovaj ibadet, njima, ni zbog čega drugoga osim da nas približe Allahu. Znači, željeli su, posredni smo do Allaha, a Allahu to ne treba, jer Allah nije kao njegova stvorenja. Dakle, tu su širka Allahu tebareke ve ta'ala učinili. I to je onaj kuranski ajet koji kaže: "Wa'budu Allaha", i Allahu ibadet činite, "wa la tushriku bihi shay'a", i nemojte mu ni u čemu širk činiti. I kaže: "Wa ya'buduna min dunillahi", i obožavaju druge mimo Allaha, "ma la yadurruhum wa la yanfa'uhum", oni koji ne mogu ni štetu učiniti ni korist kakvu donijeti. وَيَقُولُونَ هَاُلَاءِ شُفَعَاُنَا عِنْدَ اللَّهِ, i govore: "Oni su posrednici naši, zagovorači naši kod Allaha." U tome se ogleda to da su uzeli božanstvima mimo Allaha tebareke ve ta'ala. Samim tim čovjek mora da bude itekako na oprezu od svih vidova širka koji se mogu ogledati u ljudskim djelima, u ljudskim riječima i u unutrašnjim djelima koje nazivamo djelima ljudskoga srca, a koje i kojih većina ljudi nije svjesna. Sa Allahom tebareke ve ta'ala pomoći o tome će biti govora podrobnije. Što se tiče unutrašnjih dijela koja čovjek mora posvijetiti samo Allahu tebareke ve ta'ala i nikome drugom, ona su mnogobrojna. Od tih je el haufu var ređa, strah i nada. Onaj od koga se najviše bojiš, to je tvoj Bog. Onaj u koga najveću nadu polažeš, to je tvoj Bog. El hubbu wal inabe, ljubav. Onaj kojeg najviše voliš, to je tvoj Bog. Onaj kome si predan i zbog kojeg živiš i raduješ se i srdiš se, to je tvoj Bog. Etelekulu en nije, oslanjanje i nijet, onaj na kojeg se isključivo oslanjaš i svim poslovima, to je tvoj Bog. Onaj zbog kojeg sve radiš i živiš, zbog koje su sve tvoje namjere i sva tvoja djela, to je tvoj Bog. Et ta'zim, veličanje, onaj kojeg najviše veličaš i do kojeg držiš, to je tvoj Bog. Onaj ko ti može istinsku korist donijeti i istinsku štetu nanijeti, Allah te bareke ve ta'ala, a ako to smatraš u nekome drugome, onda je to tvoj Bog, ali u ovome slučaju lažni. To su samo neka od dijela ljudskoga srca, pa neka se svako ispita i preispita. Je li istinski Allah te bareke ve ta'ala uzeo za svoga gospodara, za svoga Boga, ili se povodi za drugima koji su uzeli svoje strasti za svoje božanstvo, koji su uzeli ovaj dunjaluk za svoje božanstvo, koji su uzeli ove ili one interese koji veličaju naciju iznad svoje vjere ili rade ovo ili ono. Od ljudskih dijela koja čovjek mora posvećivati samo Allahu tebareke ve ta'ala, to su razni ibadeti, a neki od njih jesu žrtvovanje, klanje u ime nekoga, onaj u čije ime kolješ, to je tvoj Bog. Onaj kome seđdu činiš, to je tvoj Bog. Onaj kome se poklanjaš, to je tvoj Bog, kome ruku činiš. Onaj u čije ime se zavjetuješ, to je tvoj Bog. Onaj kojeg neprikosnoveno slušaš i slijediš bez pogovora, to je tvoj Bog. I tako dalje. Svi drugi ibadeti, ljudske riječi, dova, onaj kome se u dovi obraćaš, to je tvoj Bog. Onaj od koga šefaat tražiš, to je tvoj Bog. Jer se od poslanika ne traži šefaat, nego od Allaha tebareke ve ta'ala, koji kaže قُلْ لِلَّهِ شَفَاعَةُ جَمِيعًا, reci Allahu sav šefaat pripada. وَلَا يَمْلِكُ الَّذِينَ يَدْعُونَ مِنْ دُونِهِ الشَّفَاعَةَ, a oni kojima se oni moli mimo Allaha, ni najmanje ne posjeduju šefaata. Prava da dadne nekome šefaat, to samo Allah posjeduje. Zatim, te oba, onaj kojim se kaješ, to je tvoj Bog. Onaj od kojeg tražiš zaštitu, kod kojeg tražiš zaštitu, to je tvoj Bog. Onaj koga moliš za pomoć u svim prilikama, to je tvoj Bog. Iyyake na'budu wa iyyake nasta'in, samo tebi ibadet činimo i samo od tebe pomoć u svim poslovima tražimo. Onaj kome se u nevolji obraćamo, to je naš Bog. To su neki od vidova ibadeta u ljudskim riječima. Bilo koji od ovih ibadeta, poštovani džemaat, i drugih ibadeta, da se učine nekome drugome, bilo kome, mimo Allahu tebareke ve ta'ala, to je širk. To je najveći grijeh. Radilo se o ibadetu nekom od poslanika ili nekom od meleka, a da ne govorimo o nekome mimo njih. Iskrenim ibadetom Allahu tebareke ve ta'ala, kako pojedinac, tako i ummet postiže sa Allahovom tebareke ve ta'ala pomoći, kako najveću čast, tako i bezbjednost i uputu, tako i snagu, tako i Allahovu tebareke ve ta'ala pomoć, a neće se čuditi u šta sve naš svijet je ogrezao i gazi kada se ne znaju propisi svoje vjere, nego se čuditi onima koji ne objašnjavaju propise vjere, a to su itekako na prvo mjesto dužni. Molimo Allah tebareke ve ta'ala da nas sačuva svih vidova širka, da nam dadne potpunu uputu, da nam dadne da se sa njim uzvišenim susretnemo, a on s nama zadovoljan. Molimo ga tebareke ve ta'ala da nas učini od istinskih nosioca ove čiste i izvorne vjere din Islama, od onih sa kojima je on subhanahu wa ta'ala zadovoljan. Kulo kao lihada wa astagfiru Allahi wa lakum wa lisa'i li muslimine min kulli dhanbin fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. الحمد لله رب العالمين وصلى اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ثم أما بعد poštovani jemaate, da ovo ne ostane u teoriji, da ga svedemo na našu praksu, da neko ne pomisli to se radi o nekom drugom narodu, to se radi o stvarima na koje moramo biti oprezni, a mi smo svi daleko od toga. Poslušajmo dobro ovo. 17. noć Ramazana sakupljaju se da bi učili imena ashabi Bedra, učesnika na Bedru. I taj skup nazivaju Bedrija. I na početku čitanja imena učesnika na Bedru kažu, a molim Allah tebareke ve ta'ala za oprost prenošenja toga, kažu: Allahumme inna nes'eluke bi sejidina, Allahu naš, mi te molimo preko našeg gospodina, pa onda imentuju Ebu Bekra Siddiqa radijallahu anhu, pa Omera ibn al-Khattaba, 314 ashaba imentuje se to i preko njih se moli Allah tebareke ve ta'ala. Pa ako posredništvo nije širk, onda širka i nema među ljudima nikako. Zatim, turbeta koja niču kao gljive i zakiše. A Resulullah s.a.v. je zabranio da se dižu kaburovi više od jednog pedlja i naredio je svojim ashabima da svaki kabur koji je dignut više od jednog pedlja da ga svedu na nivo koliko je dozvoljeno. I to se ne odnosi samo na te ashabe, nego do kijametskog dana na sve druge. Kod nas je 7 braći turbeta. 7 braći. Gdje ljudi dolaze i širk čini Allahu tebareke ve ta'ala. Dovu upućuju, obraćaju se tim stanovnicima kaburova. Neko da mu ispit olakša u školi, neko da mu posao krene, neko ovo, neko ono. U živčićima, u turbetima koji su napravljeni na kaburima, u jednom od njih prije nego što se uđe unutra, poljubi se prah. A onda se klanjaju 2 rekjata prema tome kabur. Danas Allah te bareke ve ta'ala toga sačuva. U kasidama, u mevludima često ćete čuti: Medet ja Resulallah, spasi nas, pomozi nam Allahov poslaniče. Što je očita dova A dova je ibadet, a uputiti dobro nekome uz ili mimo Allaha je širk, neuzubillah. Ili se kaže, gausu ste kaleni, govori se za nekog od šehova, da su oni spasitelji, oni koji spašavaju i ljude i džine. A Allah je taj koji je el mustagas, onaj od koga se spas traži, kod koga se utočište nalazi. Znači ćemo isto tako u tim spjevanjima da se uči šefaat, ja Rasulullah. Šefaat nam čini Allahu poslaniče. A može li on nas čut nakon svog preseljenja na ahiret? Ne može. وَمَنْ اَضَلُّ أَكُوْ نَا وَجُوْ زَابْلُدِ مِمَّنْ يَدْعُوْ مِنْ دُونِ اللَّهِ Od onoga koji priziva, moli, u dobi se obraća nekome mimo Allaha. مَنْ لَا يَسْتَجِيبُ لَهُ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ Koji mu se neće odazvati do kijametskog dana, dok ne budu proživljeni. وَهُمْ عَنْ دُعَائِهِمْ غَافِلُونَ koji su u pogledu njihove dove kojom im se obraćaju u nemaru i ne znaju za nju. O ila huširan nasu, a kad ljudi budu proživljeni, kanu lehome adaen, oni će im biti najveći neprijatelji. Ti kojima su se oni obraćali, mimo Allaha tebareke ve taala. Zar nam, poštovani džemaate, nije obaveza i dužnost ovome da govorimo? Zar nam nije obaveza i to najveća da otvorimo oči našem muslimanskom narodu koji se u većini slučajeva busa u prsa i kaže mi i naši pradjedovi, a nije se preispitalo na čemu smo svi i kako smo. I neka se nimalo ne pitaju oni koji se boje, ali pogrešno za naš narod. Pa kažu, ako to kažemo ljudima, otkriće se i pokazat će se da je veliki broj ljudi u širku. Pa kad dođeš doktoru, pa ti on kaže, imaš rak, imaš tu i tu bolest, jel ti on dušman, jel ti on neprijatelj, ako ti je rekao istinu. Naša je dužnost i obaveza da kažemo ljudima, to je činjenično stanje. Ako kaže da je drugačije, neka uči Kur'an i hadis, neka dokaže ako može drugačije da je. A drugačije ne može biti, jer ovo je istina iz Kitaba. I zato nam je dužnost i obaveza objasniti ljudima istinu. Pa ko se prihvati, elhamdulillah, to je ono što mi svi hoćemo i želimo. Ako neće se prihvati, فَمَنْ شَاءَ فَلْيُؤْمِنْ وَمَنْ شَاءَ فَلْيَكْفُرْ Ko hoće da vjeruje, nek vjeruje. Ko hoće da ne vjeruje, nek ne vjeruje. إِنَّا اَعْتَدْنَا لِلْظَالِمِينَ نَارًا Allah uzvišeni kaže nepravednicima, mi smo džehennemsku veliku rasplamsalu vatru pripremili. لِيَهْلِكَ مَنْ هَلَكَ عَنْ بَيْنَ Pa neka strada onaj koji mora i onako stradati, ala beljine sa jasnim dokazom i uputom, wa yahya man hayya an beljine, i neka živi i neka opstane onaj kome je određeno da takav bude, to jeste neka bude na pravome putu onaj koji je za upute, a Allah tebareke ve taala je taj koji upućuje i on subhanahu wa ta'ala zna koje za upute. Molimo ga subhanahu wa ta'ala da nas sve uputi, učvrsti pravim putem, da nas sačuva svih vidova širka i maloga i velikoga. Allahumma izzal islam al muslimin, Allahumma ansur min nasar din واخذل من خذل المسلمين واعل كلمة الحق والدين يا رب العالمين اللهم انصر جيوش المسلمين وعساكر الموحدين اللهم افرغ عليهم صبرا وثبت اقدامهم وانصرهم على القوم الكافرين اللهم انا نسالك الهدى والتقى والعفاف والغنى اللهم انا نسالك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك والعزيمة على الرشد والفوز بالجنة والنجاة من النار وصل اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم وأقم الصلاة إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون.